الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشارع حفظه الله: والأصل في البيوع الحل، أصل كتك بي نو حلال، أصل كتك بي يوت كمن حلال. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، الله أمحللش بي ربا. فجميع الأعيان في تفيوت من عقار فيوانجا وحيوان ونياما وأثاث لفيتو هذي وغيرها لفيجنيفيو يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. Inajuzu kufanya akdi katika vitu hivyo yakitimia masharti ya bei. Kauluhu al-aslu fihi al-hilu, neno lake muallif asli katika bei ni uhalali. Muraduhu anna al-asla fi al-muamalati al-ibaha, asli katika muamalat ni ibaha uhalali. Fahiya halalun wa laysat biharam, miamala yote kuuza kununua, kukodisha, kukopesha, yote hali mambo ya halali sio haramu. Kinyume cha ibada, al-aslu fil ibadati al-hadhru, asli katika ibada ni hadhru, ni kuzuiwa, isipokuwa ibada alizoziweka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini asli katika miamalati hii ni uhalali. والدليل على ذلك ثلاثة أدلة، دليل يهيفيو ني دليل تات. وانزا دليل القرآن قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، الله أمي حلاليش بي نامي حرميش ربا. بيلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة على مبايعتهم، Mtume sallam aliwaacha masahaba kwa bei zao wakiuziana. Illa annahu naha an ba'd al-ashya allati fiha darar au gharar, isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza baadhi ya vitu, yani bei ambazo zina madhara au zina udanganyifu. Hizi ndizo zilizokataza, lakini bei zozote ni halali, isipokuwa bei hizo ambazo zina madhara kwa watu au zina udanganyifu, hizo itakuwa ni haramu. Tatu, alqaidatu allati taqulu, qaida msingi wa kisheria unaosema: alaslu fil muamalati alhil wal ibaha illa ma dalla dalilu ala tahrimihi. Msingi huu unasema asili katika miamalati ni uhalali, isipokuwa ule muamala ambao dalili imefahamisha kuharamishwa kwake. Ikija dalili kwamba jambo fulani, muamala fulani ni haramu, hapo itakuwa ni haramu. Bei fulani ni haramu, hapo itakuwa ni haramu. Lakini vinginevyo, asli ni kwamba miamala yote hii tunayofanyiana, kukodisha, kuuza, kuwazima, yote ni halali. Kauluhu fajamiu al-ayani, maneno ya muallif fajamiu al-a'yani, vitu vyote. Yakulu ainu shay'i hiya dhatuhu, aini ya kitu ni kile dhati ya kitu chenyewe. Walmuradu dhawatu al-ashya'i allati laha ainun tudraku bilhissi, maksudio ya a'yan ni vile vitu ambavyo vinadirikiwa kwa hisi, kwa moja katika vitambuzi vitatu vitano: kwa kuona au kwa kusikia. Hivi ndio ayan, ndio vitu. Kauluhu min aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghairiha, akhadha almuallifu yubayinu ba'dha al-ayan. Hapa muallif ameanza kuelezea baadhi ya hivyo vitu. Wa dhakara thalathata amthila, akataja mifano mitatu ya hivyo vitu: wa hiya al-aqaru, ardhi hizi viwanja, walhayawanu na wanyama, walathath na vitu vingine hivi. Vyote hivi yajuzu kuuziana. Amma alaqaru fahuwa ismu lima la yunqalu, ni jina la kitu ambacho hakigurishwi. kaduri kama nyumba hizi uweze kudua nyumba alafu ukaiondoa pale wal aradhi na ardhi pia uweze ukanunua ukaziondoa ardhi wal basadin na mashamba fatusamma hadhihi al ashya'u aqara hiyo vitu hivi vinaitwa aqara kaanaha ma'qura la tatajawazu makanaha kama kwamba vitu hivi vimefungwa havipetuki mahali pake viwanja nyumba mashamba haya mtu akinunua yanabaki pale pale kwa hiyo hizi zinaitwa al-aqar wa amma al-hayawan fa huwa ismun lil-bahaimi wad-dawab hayawan ni jina la wanyama fayashmalu al-ibila wal-baqar wal-ghanam wat-tuyur jina hili linakusanya ngamia ng'ombe mbuzi na kondoo na ndege wa kulla ma yubahu bay'uhu min al-hayawan na kila mnyama ambaye yajuzu kumuuza katika wanyama anaingia ni kwamba inafaa bei yake wa amma al-asasu na amma asas fa huwa fil ghalibi ismun lima yusta'malu ni jina la kila kitu kinachotumiwa fayashmalu al-amti'a allati yuntafa'u biha kwa hiyo neno asasi linakusanya ile mizigo ambayo hupatiwa manufaa kalfurushi kama magodoro wal aksia na mifuko wasiabi na nguo wal aqdahi na glasi wal awani na vyombo wal at'ima na vyakula wa ma ashbahaha na vinavyofanana na hivyo hivyo vinaitwa al asas vitu hivi vya kawaida قوله يجوز إيقاع العقود عليها يجوز كفانيا بي أو عقد زبي كتك فيتوهيفيو أي يجوز بيعها كما هو الواقع يجوز كفيوز فيتوهيفيو كما يليفيو ساسهيفي لكن إذا تمت شروط البي لكن يككمليك ما شرط يبي ومن أعظم الشروط لكتك شرط كوبا يزبي ya masharti hayo ar-ridha ni ridha ridha ya wote wawili kila mmoja aridhie muuzaji aridhie na mnunuzi aridhie hii ni moja katika masharti makubwa ya kusihi bei liqaulihi ta'ala illa an takuna tijaratan an taradhin minkum isipokuwa ikiwa ni biashara ya kuridhiana kwenu يقول إلا أن يكون فيها غرر وجهالة isipokuwa ikiwa katika biashara kuna udanganyifu na kuna jahala kutojulikana kile kinachouzwa لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر sababu Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza bei ya udanganyifu ikiwa kuna bei watu wanauziana kwa udanganyifu aidha mnunuzi ni mdanganyifu au muuzaji bei hiyo itakuwa ni haramu qauluhu fa min a'zami shuruti ridha katika masharti makubwa ya bei ni ridha arada almu'allif anna a'zama shuruti albay'i at-taradhi baina albai'i walmushtari hapa mtungaji wa kitabu anakusudia kwamba sharti kubwa katika masharti ya bei ni kuridhiana baina ya muuzaji na mnunuzi mnunuzi aridhie kile anachokinunua na muuzaji naye aridhie kile kitu anachokiuza kwa hiyo thamani hiyo wa hadha shartu shurita fil aqidaini albai wal mushtari sharti hii imewekwa kwa wale wenye kufunga akdi wawili muuzaji na mnunuzi لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض بي لكورذيانا ويخرج من هذا الشرط بيع المكره إتتوكا كشرطه بي يمني كشكوى نغوفو بي يمني كشكوى نغوفو هي نكوبني حرام سبوهين كورذيانا aidha mnunuzi kashikwa nguvu anunue au muuzaji kashikwa nguvu auze bei hiyo ni haitakuwa halali itakuwa ni ya haramu kwa sababu hiyo ya ikrah fa innahu la yanaqidu albay' hala alikrah bei haitafungamana hali katika hali hiyo ya kushikwa nguvu ni kaulihi sallallahu alaihi wasallam la yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsin minhu, si halali mali ya muislamu isipokuwa kwa radhi ya nafsi yake yeye mwenyewe, kwa furaha yake, kwa radhi yake, auze kile kitu au mwingine anunue, hii ndio itakuwa ni halali. Lakini vinginevyo kumshika nguvu mtu anunue au akuuzie kitu ni haramu bei hiyo. Wayajuzu al-ikrahu bihaqqin mithla an yakrahu al-hakimu ala bai'i malihi liwafai deinihi, lakini yajuzu kumshika nguvu mtu kwa haki, yajuzu kumshika nguvu kwa haki auze kitu fulani. Yakul mithla an yukrihahu al-hakimu ala bai'i malihi liwafai deinihi, mfano hakim, hakimu kadhi kumshika nguvu muuzaji kuuza mali yake kwa ajili ya kutekeleza deni lake. Muuzaji wa kitu ana magari lakini ana madeni, madeni ambao wenyewe wamemvumilia na wamekwenda kwa hakim kwamba wanataka mali zao, huyu atalazimishwa kuuza hayo magari yake ili alipe deni lake. Hii ni kushikwa nguvu kwa haki, si kwa batil. Fahadha ikrahu bihaqi wa ikrahu limaslaha, hii ni kushikwa nguvu kwa haki na pia ni kushikwa nguvu kwa maslahi ya yule mwenye mali yake arudishiwe. Qauluhu wa alla yakuna fiha gharar wa jahala, isiwepo katika hiyo bei, katika hiyo biashara isiwe kuna udanganyifu wa jahala na kutojulikana kile kitu. Hadha shartu thani, hii ni sharti ya pili ya kusihi bei. Wa huwa an yakuna almabiu maluman inda almutaaqidain, ni kuwa kile kinachouzwa kinajulikana kwa yule muuzaji na mnunuzi, imma biruya, ima kwa kukiona, au sifatin tadullu alayhi, au sifa inayofahamisha kitu hicho. Fala yajuzu bai'u almajhul, haijuzu kuuza kitu ambacho hakijulikani. Huwezi ukauza kitu ambacho mnunuzi hakijui, hiyo bei hiyo haitasihi. Lianna jahalata almabii gharun, kwa sababu kutojulikana kile chenye kuuzwa ni udanganyifu. Kutojulikana kile kinachouzwa hiyo ni udanganyifu. Huwezi kumwambia mtu kwamba nakuuzia gari, nakuuzia gari yangu, nipe hizo laki tatu na kuuzia mimi gari yangu. Iko wapi hiyo gari? Hajui iko wapi, haijulikani. Kwa hiyo hii ni bai'ul gharar, bei ya udanganyifu ni haramu. Wakad istadalla almuallif bi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam naha an bai'il gharar, mtungaji wa kitabu ametolea dalili hilo kwamba Mtume wa sallam amekataza bei ya udanganyifu. Faida, shurutu albay'i tanqasibu ila qismaini, masharti ya bei yanagawanyika kwenye sehemu mbili. Kwanza shurutu mu'tabaratun fil ma'qudi alayhi wa huwa almabii, masharti, kuna masharti yanayozingatiwa katika kile chenye kufungiwa akdi, ambacho ni kile chenye kuuzwa, masharti ambayo yanazingatiwa kwa kile chenye kuuzwa. Hii ni sehemu ya kwanza. Pili, shurutu mu'tabara fil aqidaini wa huma albai'u wal mushtari, kuna masharti yanayozingatiwa kwa muuzaji na mnunuzi, nao wana masharti yao. Amma shurutu almu'tabara fil ma'qudi alayhi, ama masharti yanayozingatiwa kwa kile chenye kuuzwa, fahiya awalan an yakuna alma'qudu alayhi mawjudan hina al-'aqd, ni kuwa kile kinachouzwa kipo wakati ule wa akdi, kile kinachouzwa kiwe kipo pale wakati wa ile bei. Fala yasihu bai'u al-ma'dumi, haitasihi bei ya kitu kisikiski, yani chenye kukosekana, kitu ambacho hakipo, bei hiyo haitasihi. Kathamarati qabla buduwiha, kama kuuza matunda kabla ya kudhihiri kwake, matunda katika miti yake unayauza kabla hayajadhihiri au kabla hayajastawi yale matunda unayauza, hapo bei hiyo haitasihi, sababu ni kuuza kitu ambacho hakipo. unauza maembe bado vile vidogo vidogo vinajitokeza pale ndio unayauza, hiyo itasii kwa sababu hujui yale maembe yatakuwa yatastawi pale au vipi, au mvua itayamaliza maembe yale. Pili, ayakuna almaqud alayhi mimma yuntafa'u bihi, katika masharti ya kile chenye kuuzwa ni kuwa chenye kuuzwa kile ni katika vitu ambavyo vina manufaa, vinapatiwa manufaa, watu wananufaika kwa kitu kile. Kasayara, kama gari, gari na manufaa, wadari na nyumba, wala ardhi na ardhi, wanahu ya na mfano wa hivyo. Kwa hiyo kila kitu ambacho kina manufaa kwa watu yajuzu kukiuza. Fala yajuzu bai'u ma la yuntafa'u bihi, haijuzu kuuza kitu ambacho hakina manufaa, watu hawana manufaa na kitu hicho. Kalmaita, kama mfu, wauza mbuzi aliyekufa, wauza kuku aliyekufa, hakuna manufaa ya kuku aliyekufa wala ng'ombe aliyekufa. Kwa hiyo bei hiyo haitasihi kwa sababu masharti ya kile kile kuuzwa hayajakamilika. Wadami, na pia kuuza damu, damu pia kuiuza haina manufaa yote, isipokuwa labda kwa ajili ya kumpa au kutiwa mtu ambaye anahitaji damu. Lakini kitu ambacho watu hawana manufaa nacho, hicho haijuzu kukiuza. Tatu, ayakuna almaqudu alayhi mulkan lilbai'i, ni kuwa kile chenye kuuzwa ni milki ya yule muuzaji, yule muuzaji ni cha kwake yeye, ashakimiliki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam, la tabi' ma laysa indaka, usiuze kitu ambacho sio cha kwako. La tabi' ma laysa indaka, usiuze kitu ambacho si cha kwako. Uwezi ukauza gari ambayo bado wewe hujaimiliki. Una gari, wachukua pesa kwa watu kwamba wenda tafuta sasa gari, bei hiyo haitasihi kwa sababu mpaka umiliki hiyo gari au kitu chochote ukimiliki kwanza ndio ukiuze. Nne, ayakuna almaqudu alayhi maqduran ala taslimihi hala alaqdi, sharti ya nne ya kile chenye kuuzwa ni kuwa kile kitu kinawezekana kukisalimisha wakati wa ile aqdi, ni kuwa kile chenye kuuzwa maqduran ala taslimihi hala alaqdi, ni kuwa kile kitu kinachouzwa kinawezekana kukisalimisha wakati wa ile aqdi. Tunasema fala yabiu al-abiqa wash-sharida wat-tayra fil hawai wa nahwaha, hatauza mtumwa aliyetoroka, mtumwa aliyetoroka hatamuuza, na kuuzia mtumwa wangu aliyetoroka tangu jana usiku saa 2 alitoroka mtumwa, mtumwa wangu, kwa hiyo nakuuzia, bei hiyo haitasihi. Sababu kile kitu huwezi ukakisalimisha pale katika hapo. Au ndege katika hewa, na kuuzia yule ndege yule katika hewa yule, na kuuzia yule aitwa nini, kasuku, kasuku yule aruka yule, na kuuzia yule, bei hiyo haitasihi. Tano, ay yakuna almaqudu alayhi ma'luman, ni kuwa kile chenye kuuzwa kinajulikana, kinajulikana na yule mnunuzi. Fala yasihu bai'u almajhul, haisihi kuuza kitu kisichojulikana, kitu hakijulikani huwezi ukakiuza. Sita, ay yakuna almaqudu alayhi tahira al'aini, ni kuwa kile chenye kuuzwa ni tahara dhati yake, dhati yake kile kitu ni tahara, si najisi. Fala yasihu bai'u al-khinziri wala al-kalbi wa nahwiha, haisihi kuuza nguruwe wala kuuza mbwa na mfano wa hivyo, sababu nguruwe na mbwa ni vitu najisi. Huwezi ukauza mbwa, huwezi ukauza nguruwe, bei ya mbwa ni haramu, na mtu akiuza mbwa ile thamani, ile pesa aliyopata pia ni pesa ya haramu. Saba, alla yakuna almabiu muharrama, ni kutokuwa chenye kuuzwa ni chenye kuharamishwa. Huwezi ukauza kitu ambacho kimeharamishwa, kalima suruk, kama kitu kilichoibwa. Kitu kimeibwa, wewe wakiuza ni haramu, sababu kitu chenyewe kile tayari kimeharamishwa. uwezi ukauza simu iliyoibiwa, uwezi ukauza gari iliyoibiwa, wal maghsubi, na kitu kilichonyang'anywa. Mtu amemnyang'anya mwenzake simu alafu anakwenda kuiuza, ni haramu kitu hicho. Wanahwiha, na mfano wa vitu hivyo. Kwa hiyo haya ni masharti ya kile kitu chenye kuuzwa. Amma shurutu fil mutaaqidaini fahiya, ama masharti ya yule mwenye kuuza na mwenye kununua, kwanza ayakuna jaiza itasarruf, ni kwa wote wawili yajuzu matumizi yao, huyu muuzaji yajuzu kuuza na huyu mnunuzi yajuzu kuuza. Kwa mfano kama mtoto, mtoto haijuzu tasarrufi yake, mtoto miaka mitano, miaka sita, hawezi kuwa yeye anauza vitu, anakwenda kuuza gari mtoto yule, sababu bado huyu matumizi yake kisheria yanamzuia. Kwa hiyo huyu ni mmoja katika ambao sheria inazuia matumizi yake. Pia mtu muflis, mtu ambaye amefilisiwa, matumizi yake pia huyu haijuzu. Pili, ayakuna mukhtaraini lilakdi, ni kuwa wana khiari kwa ile akdi yenyewe, kila mmoja ana khiari, muuzaji ana khiari hakushikwa nguvu, na mnunuzi naye ana khiari kununua hakushikwa nguvu. Lianna taradhiya shartun fi sihhati al-aqd, sababu kuridhiana ni sharti ya kusihi ile bei. Fayadkhulu fihi bai'u al-abiqi washaridi, wao inaingia hapo bei ya yule mwenye kutoroka. Wa ayyakula, na kusema bi'tuka ihda sil'ataini, na kuuzia moja katika hizi bidhaa mbili. Au bi miqdari ma tablughu alhasatu min al-ardh au nahwihi, au kwa kiasi itakachofikia hiki kijiwe katika ardhi au mfano wake. Au ma tahmilu amatuhu au shajaratuhu, au na kuuzia kitu ambacho yule kijakazi chake amekibeba, mimba yake, au shajaratuhu au miti yake, au ma fi batni alhamili au kilicho katika tumbo la mwenye mimba, na kuuzia kilicho katika tumbo la mwenye mimba. Sababu yote haya, kwa hiyo haya ni masharti ya kile kinachouzwa, ya yule muuzaji na mnunuzi. Haya ni masharti ya muuzaji na mnunuzi. Kwa kuna masharti ya kile chenye kuuzwa na kuna masharti ya muuzaji na mnunuzi. Haya mawili ni masharti ya yule muuzaji na mnunuzi, wawe yajuzu matumizi yao kisheria, halafu wawe wana khiari kwa ile bei inayofanyika pale. Allahu a'lam.